Még csuktak honnan be. Hát elég sokáig jöttél. Hoztál? Elég, nem hoztak nekik fagyit. Minden más volt, de fagy nem volt. Teletöltötték ilyen fagyasztott frikomba az összes méhűt. Hogy nem rakják ki. Hogy érted, hogy nem rakják ki? Lehet, hogy maguknak elrakták. Nem. Aztán elrakják maguknak. Nem lehet tudni. Thank you. Grazie.